ये त्रिलोकी काम ऐसे चलता है, ये समष्टि है, इसमें एक बात है खास, वो क्या है, ये जितने है ना मनुष्य सनातनी कहते हैं कि यार समाज है कि ब्रह्म समाज है, कई ईसाई है कि मुसलमान है कि यहूदी है कि पारसी है, ऐसा अलग अलग है, परंतु उनमें जो मानव मानव मनुष्य मात्र मनुष्य मात्र मनु संतान है, महाराज मनु हुए हैं उनकी संतान है, सब वे मानव कहलाते हैं। तो याद नहीं है अपने को, पर कौन काका बाबा इनके आपस में संबंध है हमारा, इसको हम भूल गए हैं। यह संसार अनेक होता हुआ भी एक है और एक होता हुआ अनेक है, अनेक होते हुए भी सब एक है और अनेक एक होते हुए भी अनेक है। जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं तो बड़ के पत्ते सब एक एक होते अलग अलग, सब एक सब पत्ते एक होते सब एक वृक्ष और सब वृक्ष पत्ते एक सब एक होते हुए भी अनेक, दो पत्ता भी बराबर नहीं होता, दो पत्तों में भी अगर देखा जाए तो दो पत्ते भी बराबर नहीं होते, ऐसे दो आदमी भी बराबर नहीं होते, पाग भाग वाणी प्रकृति पगड़ी से बराबर नहीं हुई, पागी बराबर नहीं होगा, सुख बराबर नहीं हुआ, दुख बराबर नहीं होगा, अवस्था बराबर नहीं होगी, अक्षर एक अलग होगा, आता हुए और सब अलग अलग हुए, अलग अलग सब होते हुए भी सब एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने स्वार्थ का त्याग करके सबका हित करना, अपने व्यक्तिगत का स्वार्थ त्याग करके दूसरा हित करना, ये भूल गए। अपने घर से शुरू करो, अपने घर से ही शुरू करो, ये मानो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब सुख कैसे हो जाए, फिर घर के सिवाय फिर पड़ोसियों के बाद में फिर हमारे मोहल्ले के सभी, मोहल्ले के बाद सब शहर के सभी, शहर के बाद में हमारे प्रांत के सभी, हमारे प्रांत के सभी, फिर इसमें बहुत होते होते सब त्रिलोकी का मन स्वर्गीय मरते पाता तीनों लोगों के सबके सब पानी सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, ऐसे व्यापक किया जाए तो ये इसका मन धर्म सफल हो जाए, सबका हित। इस वास्ते गीता ने कहा ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहो, आपस में मतभेद तरह तरह के और सब तरह तरह के होते हुए भी सब में एक मत हो, मन सबका भरा हो, सबका भरा हो, सबका भरा हो, किसी का भी बुरा ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब सर्वे संत सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके आंगन नहीं मांगन बता रहे, ना कष्ट दुख वहां तो कोई दुखी ना रहे, ये बात भीतर का भाव सबके सुख पहुंचाने का, ये बहुत अच्छा श्रेष्ठ भाव है, कोई भी दुखी ना रहे, आपके ऐसा करने से सबके सब सुखी हो जाएंगे ये नियम नहीं है, परंतु आप सुखी हो जाएंगे इस नियम है, आप सबके हित में ही रहता है, सर्वभूत हित ही रहता, सबका हित करो, तो हमारी भावना सबके हित की हो। उमा संत के पढ़ाई मंद कर तो करी भलाई, मंद करने पर भी संत तो भलाई करते हैं, भले ही पूरा करे अपनी तरफ से सब भला है, तो सबका भला चाहना ये घर से शुरू करो और सबसे मोहल्ले में अपने प्रांत में अपने देश में विदेश में सब लोग सुख हो जाए, ऐसा भाव एक एक आदमी कर सकता है, जो ऐसा करेगा वो सुख हो जाएगा। ये अभी जो दूसरे सुख पहुंचा है, दुख पहुंचाते है ना, उसे मैं है कि मैं सुख हो जाऊं, दूसरे चाहे चूल्हे में जाए कुछ परवाह नहीं, तो भाई सबको दुख होगा, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब तो भी सब सुख ही नहीं होंगे, परंतु जिसका भाव ऐसा होगा उसे शांति हो जाएगी, उसे आनंद होगा, हर हालत में सुख में भी सुखी और दुख में भी सुखी, सर्वे भवन तो सुखी ना सभी, किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो, ऐसा भाव बना रखे। क्यों लगे ऐसा जो आपको बताया ना, मानो कोई संतान है, हम एक ही तो है, एक ही कुटुंब के हैं, पीढ़ियों कई पड़ गई, याद नहीं है, याद कौन किनके काका बाबा चाचा था तब लगता है, पता नहीं है, परंतु सब हम एक है, मनुष्य मात्र सब एक है, और सब मनुष्य एक है, इस बात से सब सुखी हो जाए, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत अंग्रेजों का भी है, मुसलमानों का भी है, पर हिंदुओं की एक और बात है, यो माम परिषद सर्वत्र, हमारे प्रभु हैं, सब प्रभु हैं, ये सब प्रभु के हैं, वो हमारे प्रभु है सब, वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा है, ये उससे ऊंचा सिद्धांत है, सब परमात्मा है। भाई भाई के आपस में स्वार्थ होकर के खटपट होती है, परंतु अपने इष्ट देव से खटपट नहीं होती, अपना इष्ट देव माना भगवान है हमारे, तो वहां हमारे बने दुख हो जाओ, उनको दुख ना हो, तो इस तरह से सब में भगवान ही बुद्धि है, ये सिद्धांत हरेक जगह नहीं है। भाई भाई का सिद्धांत माना है अंग्रेजों में मुसलमानों में, परंतु परमात्मा है सभी, वासुदेव सर्व, सब कुछ परमात्मा है, सभी परमात्मा है, ये अपना सिद्धांत है। इस वास्ते अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए सबको सुख कैसे पहुंचे, सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे हो, हृदय में ये भाव चाहिए हमारे, तो हृदय में भाव होने से आसन अच्छा होगा, और आसन अच्छा होने से सबके आपस में प्रेम होगा, प्रेम होगा सब शांति रहेगी, घर में भी काम अलग अलग है, परंतु सब एक घर के आदमी है, कोई कोई चीज वस्तु का संबंध करता है, कोई व्यापार करता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ करता है, सबका मिल करके सबको सुख पहुंचाने का भाव एक रहता है, इसलिए दुनिया मात्र में फिर जीव मात्र में सब में एक है, किसी जीव को कभी तकलीफ न पहुंचे, ऐसा था। उस देश में एक नाश का एक बीज बोल दिया कि मनुष्यों को तो नाश कर देना, मनुष्यों को पैदा नहीं होना, पशुओं का नाश कर देना, नाश करने के दो उपाय है बढ़िया, पैदा नहीं होना मरने में मरेंगे सभी, हम दो हमारे दो तो दो रहेंगे सब मरेंगे उनमें से मरेंगे, एक दिन खत्म हो जाए खत्म हो जाए खत्म सब, हम दो हमारे दो और हम दो एक और हमारे एक, तो हजार के 500 तो पहले ही हो जाते हैं, पहले ही दो तीन चार पांच पीढ़ी में सात पीढ़ी में दस पीढ़ी में पहले 20 पीढ़ी में सब खत्म। जो खत्म होगा जो सिद्धांत है ये भाई बहुत खतरनाक है, इसका बहुत भयंकर फल होगा, अभी थोड़ा दिखता है परंतु इसका भयंकर फल होगा। सर्वे भवन तो सुविधा, ये हमारा सिद्धांत है कि सब के सब सुखी हो जाए, किसी को कभी दुख किसी तरह पहुंचे ही नहीं, हमारी शक्ति के अनुसार हमारे पास जो हो उस चीज को सुख पहुंचावे। इसमें भी एक बात बताई थी आपको, बहुत बार कही फिर भी कह देते हैं, दुखी कोई न हो, तीन बात कोई दुखी नहीं हो, किसी का बुरा न चाहे, किसी को बुरा न माने और किसी बुराई न करे, तीन बात अगर धारण कर दे त्रिलोकी मात्र की सेवा करने का फल हो जाएगा उसको, त्रिलोकी मात्र को भला करके आप भला थोड़ा करोगे, अगर बुरा नहीं करना है इससे सब भला ही हो रहा, कौन क्या होगा, हमारे द्वारा सबका हित हो सबको सुख पहुंचे, घर में भी यही चाहिए कि तकलीफ में पहुंचू परिश्रम मैं करूं खटूर मैं खटू बन सब से आराम दूसरों हो जाए सबको सुख हो जाए सबको आराम हो, तो इससे अंतगण शुद्ध होता है निर्मल होता है, निर्मल अंतगण में शांति होती है, हिंसा से निर्मल नहीं होता अंतगण, किसी को कष्ट न पहुंचे किसी को भी कभी कष्ट न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, अपने अपने धर्म के अनुसार चले, सब मर्यादा में चले, अपनी मर्यादा में रहे, सब सुखी होंगे, और मर्यादा छोड़ेगा तो सब दुखी होंगे, मोट रहे ट्रक होती पड़ी एक पहिए में ऐसे लचक होती है संपूर्ण गाड़ी में पहुंचेगी, उसका धक्का सब गाड़ी में लगता है, एक जगह ही नहीं लगता है, इस वजह से इस सृष्टि में एक कोई दुख देता है वो दुनिया मात्र को दुख पहुंचाता है, वो एक को धक्का पहुंचता है सबको धक्का पहुंचता है, खराब काम करता है सब के लिए, इस वास्ते भगवान का नाम ले चिंतन करे। शास्त्र में लिखा है यथा तरोर मूल निषेध रहना तृप्त तस्कंद भुजो प्रशाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के उत्तना और ऊपर शाखाएं बड़ी बड़ी छोटी शाखाएं उसे छोटी और शाखा वाले पत्ते फूल और फल सब तृप्त हो जाते हैं, एक उसके जड़ में जल डालने से सब हरा हो जाता है, प्राणोपहारा चैतन्यानी, जैसे प्राण को अन्न दिया जाए एक मुख में तो सब सही ठीक होता है, ऐसे सर्वार्ण मच्युते जा, एक भगवान का भजन करने से सबको शांति होती है। नर नारायण उत्तराखंड में रहते हैं, वहां तपस्या करते हैं, पर उन्होंने सुना है भाव क्या है, दुनिया मात्र सुख हो जाए, तपस्या हम करें और दुनिया मात्र सुख हो जाए। इसी बात को लेकर नारायण उत्तराखंड में तपस्या करते हैं, दुनिया मात्र सुख हो जाए। जितना ही उदार भाव होगा उतने ही वो श्रेष्ठ होंगे, उतने में श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। इस वास्ते घर से ये बात शुरू करो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो। शिक्षा देने वास्ते कड़ी बात कह दे तो कोई दोष नहीं है, उनको ठीक करने के लिए, बालक है छोटा है समझता नहीं है, उसको समझाने के लिए कहो, ताड़ना भी कर दो, पर हृदय में भाव चाहिए। सब हित क्या, हित के भाव का असर पड़ता है, बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया हित फल देते पड़ता है, सब असर पड़ता है इसका। छोटा बालक है, वे बालक बालक मारते लड़े तो एक एक मारने की शिकायत करते हैं, कर तुमको पढ़ाते हो, पढ़ाते समय वो ठीक नहीं करता है, ठीक पढ़ाई नहीं करता है, उधर ना करता है, वो तो थप्पड़ की मारो तो आंसू आ जाएंगे, वो रोएगा, शिकायत नहीं करेगा। वो समझता है कि मैं हित के नहीं करते। इस तरह से भाई हित के भावना रखते हुए, सबको अच्छी शिक्षा की भावना रखते हुए, अगर दुख भी दोगे तो दुख वो दुख नहीं होगा, उसका नाम दुख नहीं होगा, वह सेवा होगी, सेवा। उसको ठीक सिद्धांत पर लाने के लिए, उसको ठीक पढ़ाई पर लाने के लिए आप शिक्षा दे दो तो उसने कष्ट दिया जाए, उस कष्ट का भी नतीजा पूरा नहीं होगा। डॉक्टर ऐसा करते हैं, मास्टर ऐसा ही करते हैं, पढ़ाने वाले ऐसा करते हैं तो उसका असर चलता है, और उम्र भर गुरु मानते हैं। छोटी अवस्था में उनको सुख पहुंचाया, धमकाया, असर किया, उम्र भर कहते हैं महाराज ने मेरे को पढ़ाया है, इन्होंने बड़ी कृपा की है, कौन मानेगा। हमारा भाव समझ चाहिए, जैसे माँ सबको अच्छी लगती है क्योंकि हित करने वाली होती है, ऐसे सबके हित करने वाले भगवान सबको प्यार लगते हैं, भगवान के द्वारा सबका हित होता है। भगवान ने खाया दो नहीं रखा है, ऐसा नहीं अन्न में वो शक्ति है जो भक्तों को तो भूख मिटेगी और वो भूख नहीं मिटेगी, ऐसा नहीं है। प्यास जल्द जल्द है, प्यास मिटेगी सबकी, ऐसा नहीं कि दूसरों की प्यास नहीं मिटेगी। पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी दुख दुष्ट नहीं घूमेंगे, दुष्ट हो सज्जन हो कैसे ही हो, सबके लिए सर्वे भवन सुविधा, ये भगवान का भाव है। इस वास्ते सुरदम स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के शुद्ध होते हैं, भगवान शुद्ध होते हैं, ऐसे ही महात्मा भी। स्वार्थ में तो सकल जगमाई, सोने ऊपर ऊपर मार्ग नाई, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करे सब प्रीति, परंतु हेत रहित जो उपकारी। दो बिना स्वार्थ करने वाले, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत, इन दो की सतह सब में हितकारी, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, इस बात में सबको अच्छे लगते हैं। सत्संग जहां होता है वसूल होते हैं, वे समझते हैं कि हमारे हित की बात हो गई, हमारे कल्याण की बात हो गई, हमारे उद्धार की बात हो गई, हमारे सुधार की बात हो गई, तो सबका हिस्सा थे सब। तो तुम्हार से उदारी ये तो जग जुग उपकारी जुग दो, तुम तुम्हार से भगवान और भगवान से। तो ये खास क्या बात हुई, बिना स्वार्थ हित करना भगवान का स्वभाव है, इस वास्ते भगवान का भजन करने वाले भी वैसे होते थे। तो ये एक में ही है, दूसरों में आई है बात है नहीं, स्वाभाविक नहीं है। भगवान एक, भगवान एक है, पर फिर भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे तो उनमें ये बात आ जाएगी। तो ऐसे भक्तों की दृष्टि ऐसी होती है, भगवान की दृष्टि ऐसी होती है, भजने के बारे में ये बात होती है। तो अपने लोगों को भी यही सीखना है, हम लोगों को यही सीखना है कि सर्वे भगवंत सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को कभी कष्ट न हो, सबको आराम पहुंचे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। ऐसा करने से भाई शांति होती है, देश मात्र शांत हो जाए, देश दुनिया मात्र सुखी हो जाए, ये कायदा है। दुख पहुंचने में मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। एक खाट में दोष हो जाए नहीं तो ब्रह्मांड में दो मावे। तो भीतर का भाव शुद्ध चाहिए, निर्मल चाहिए। संत दर्श जो पात घट रही, ये दर्शनों से पाप नहीं होते, जिनका हृदय होता है ना बर्फ के पास में शांत सतह ठंडी होती है, अग्नि के पास में स्वाभाविक गर्मी आती है। ऐसे ही शांत पुरुष परमात्मा के प्यारे हैं, उनके पास में शांति रहती है, वहां जाते ही हमारे को शांति मिलेगी। उनको खर्च करना नहीं पड़ता, सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, सूर्य आ जाए वही प्रकाश हो जाएगा आप से आप है। ऐसे जो भंत महात्मा है जिनके भाव बड़ा निर्मल है, सबको सुख पहुंचाएगा है, सबको शांति मिलती है। तो भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि ये अपना सीखो, ये सत्संग नहीं बात, यहां सत्संग में ये बात सीख रहे, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबके न्याय चले, सब सुख पावे, सब आराम पावे, कभी कभी किसी को दुख न हो, संताप न हो, जल न हो, ऐसा भाव। नारायण नारायण नारायण नारायण सब। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 19 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम